så havde jeg købt den for sådan 2 år siden, og var sådan, ej, jeg vil gerne have lilla hår, for jeg synes, det er pænt, og så kan man lave det sådan afdæmpet, og sådan, hvor det stadig er sådan lidt anime-agtigt. Og så, og så min forlovede, så her den anden dag, så havde jeg bragt det op igen, og så var han sådan, nu gør vi det. Og jeg var sådan, nej, det tør jeg ikke, nu gør vi det. Fyre forstår ikke, hvor stort et skridt det er at gøre noget ved sit hår, altså hvor grænseoverskridende det faktisk er. Han var godt klar over, at det var meget grænseoverskridende. Han ved godt, jeg er meget sådan øm. Ja. For han er den eneste, jeg er øm over for, sådan rigtigt. Så han var sådan, jeg skal nok tage mig godt af dig, og vi skal nok gøre, og jeg lover, og jeg var bare sådan, skal du gøre det? Ej, det kommer ikke til at ske. Men han gjorde det, og jeg er faktisk meget stolt af det, han gjorde. Han gjorde det faktisk, okay. Jamen, det er vildt flot, fordi lige da vi stod i min mørke gang, ja, der var ikke noget lys endnu i lampe, vel, det derfor, der så det sådan helt brunt ud. Ja. Men det er sådan lidt en, næsten, ja. Sådan rød lilla sort-agtig. Ja, ja, det er vildt fedt. Mm. Nå, fra hårfarve til de lidt større ting i livet. Måske, Fiona, hvis du virkelig skulle dø nu, og du skal ligge og se dit liv passere revy for dine øjne, hvad er så et øjeblik, du tror, du vil se for dig? Et enkelt øjeblik. Jeg tror, at det, altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange. Men det ville nok være, at jeg stod på scenen. Jeg tror ikke som sådan, at jeg ville vide præcis, hvilken forestilling det var. Jeg tror bare, at det ville være, at jeg var i centrum. Jeg tror, at det ville bare være en masse forskellige små scener, jeg har lavet i forhold til mit skuespil, der bare ville flashe. Og hvordan føles det at stå på scenen? Hvad for nogle sanseindtryk? Altså det er vel varmt, er man nervøs? Prøv lige at sætte dig selv ind i din krop på scenen. Altså det er jo et adrenalinsus. Altså at kunne mærke det underlag, du står på. Meget grounded, og du kan mærke det der spot, som var det solen. Altså det føles jo som om, du er badet i sollys, og det er meget varmt. Ikke på den der hede måde, mere på den der, det føles som et kram af opmærksomhed at stå på scenen. Det er meget behageligt, men på samme tid har du også, alle dine sanser er ligesom on the edge, fordi det føles som om, der er sådan et rush af adrenalin, der skyder igennem hele kroppen på dig. Det tror jeg, det er den følelse, jeg vil have. Fordi der er sket rigtig mange ting i mit liv, så jeg ved ikke specifikt, om der var én ting, jeg ville se på revy. Men måske vil du se det her, eller genleve de her øjeblikke, fordi det er så der, når du ligger ved at dø, at du husker at have følt dig mest i live, måske? Ja, helt sikkert. Det er der, jeg har følt, at det her er, hvad jeg skal med mit liv. Det er det, jeg vil med mit liv. Det er helt sikkert derfor, at det ville være det, der var der, fordi det er sådan en, det er en følelse af at være max i live, det at stå på scenen. Det er også derfor, mange gør det, tror jeg. Der er en ting med, at du skal ikke spille skuespil, og vil leve af det, hvis du ikke, altså hvis du kan andet, så skal du ikke gå efter skuespil. Hvis du kan leve med at lave andet, så skal du ikke spille skuespil, fordi skuespil er så meget dit liv, når du endelig gør det. Ja. Og det tror jeg, det er det, for det er det, der har fyldt mest i mit liv. Det er mit skuespil. Det har altid været min drive. Siden jeg var, altså nu snakkede jeg med min fritidspædagog her den anden dag, for første gang, siden jeg stoppede i fritidshjemmet. Og hun sagde også bare, jamen, hvordan går det med dit skuespil? Det har du jo vildt, siden du var sådan 8 eller 4. Og jeg var sådan, ja, det går stadig. Jeg prøver og kæmper. Så det, ja, det tror jeg, det er det, der vil være. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. for den hyppige lytter, jeg kan godt lide at bilde mig selv ind, jeg har sådan nogen i hvert fald, så vil jeg bare gerne sige, at jeg ved godt, at min stemme lyder helt vildt træt, eller sådan, nu har vi du ikke mødt mig før, Fiona, så du har ikke hørt den, men den lyder altså ikke, som den plejer, og jeg vil virkelig ønske, at jeg kunne sige, at det er fordi, jeg har været syg, som er lidt lovlig undskyld, jeg har bare været i Spanien og fest de sidste 4 dage, så jeg er lidt mistet den, så det er derfor, det lyder underligt, ikke? Fiona, du er 23 år gammel, du bor i Malmø med din forlovede, han er også svensker. Han er faktisk dansker, nå, men er opfostret i Sverige, så han kan ikke et ord dansk. Nå. Men han er mere dansk, end han er svensk. Taler I engelsk sammen? Ja. Ja. Og jeg taler lidt svensk. Det er nemmere bare at sige, vi gør det sgu på engelsk. Ja. Det kender jeg godt. Okay, men så giver det jo mening, at du bor i Malmø og har taget den lange vej over sundet til mig i dag. Du arbejder i Tivoli. Ja. Lige nu. Du har også arbejdet på Bakken. Altså egentlig havde jeg tænkt mig at spørge dig, sådan, at skal det bare være din ting, eller hvad? Har du bare en passion for lystighedsparker, men jeg går og hører, at din passion ligger et andet sted? Ja, det er skuespillet og performance, helt sikkert, og kultur meget, og det har det altid været. Nu, jeg kan ikke sige, at jeg er blevet gammel. Nej, men, nu har jeg fået en forlovet, og han har en lille dreng, og vi har også snakket om måske at få et barn på et tidspunkt, så nu ved jeg slet ikke, hvad jeg skal. Jeg vil stadig gerne lave noget inden for kunst, inden for skuespil, men livet er lidt åbent lige nu. Ja, så er der måske også den her tanke omkring, kan jeg godt få en traditionel, konventionel, et familieliv til at være mor, hvis jeg skal stå på scenen hver dag i 6 måneder, når jeg forhåbentlig får et gig og sådan. Ja, lige præcis. Men du lever jo faktisk et ret voksent liv i virkeligheden. Ja, men det har jeg egentlig altid gjort. Jeg har været meget moden. Altså da jeg var 11, begyndte jeg at udvikle mig både fysisk og mentalt på grund af, altså fysisk, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Jeg fik bryster som 11-årig. Men mentalt har jeg haft en rigtig stor familie, og vi har haft, altså det har været lidt en kamp hele livet på en eller anden måde. Jeg plejer at call it the battlefield, min familie. Så jeg har udviklet mig meget mentalt, meget hurtigt. Så da jeg var 13, var jeg troede folk, jeg var 18. Og så nu, når jeg møder folk, så tror de, jeg er 27, 28. Ja. Det var faktisk også det, jeg havde regnet med, da jeg spurgte dig. Okay. Så du har altid været moden for din alder, og allerede her begynder du at gå lidt ind i nogle familiedynamikker og dit liv. Men hvis vi lige skal starte med at zoome helt ud og danne os et større overblik, hvordan har tidslinjen over dit liv indtil videre så set ud? Jamen, jeg blev født på Hobro sygehus, tror jeg. Og så boede jeg, indtil jeg var 1,5 år, sammen med min mor og min rigtige far, og mine to store søskende, Anine og Jon. Og så blev mine forældre skilt, på grund af omstændigheder, som jeg jo ikke skal sige, for det var deres liv. Og så fandt hun... Men ikke nogen omstændigheder, du er særlig tilfreds med? Nej, det er jeg ikke. Men det ja... Så mødte min mor så min papfar i de her omstændigheder, og hun blev så gift med ham relativt hurtigt, og jeg mødte ham, da jeg var 1,5 år. De fik min lille søster Johanne, og så boede vi på den her gård, hans fødegård, min papfars fødegård. Jeg gik i skole i Flagenskjold, og blev ældre og ældre, så min far hver anden weekend sammen med mine store søskende. Og jeg fik min lille søster Regine. Så nu var vi i alt 6 børn. Nej, vi var 7 børn i alt. Jeg havde 6 søskende. Og jeg voksede op på den her gård og lever ude i naturen, for det er lige ved siden af en kæmpe skov, Storskoven. Og jeg kan altså mærke, at jeg gerne vil lave skuespil. Så jeg går til nogle forskellige kurser i de her små byer, der ligger rundt omkring. Sæby og Dronninglund og sådan forskellige ting. Og flytter lidt skoler, fordi det er nogle små skoler. Og da jeg så bliver 15, så kommer jeg på efterskole. Og jeg har egentlig altid godt vidst, at jeg har haft det svært. Men det har ikke rigtig været noget, der er blevet sat fokus på for min familie. Fordi der har været så mange ting. Jeg kommer på efterskole, og det at være væk fra min mor og min far og min familie, åbner ligesom op for, at jeg kan, ligesom vi gør nu, zoome ud og kan se mit liv. Og det er skelsættende, og det ændrer mit liv rigtig meget. Jeg siger det til en lærer, at lige pludselig så er der bare noget, der eksploderer inde i mig. Og der ændrer mit liv, så jeg flytter ud til min far efter efterskolen i Aalborg, får mig mit første rigtige arbejde, får mig mit andet arbejde. Jeg finder en skuespillerskole og bliver uddannet der i 3 år. Og da jeg så er færdig med det, arbejder jeg på at kunne komme til København, og det har også været en kamp. Det er jo mange penge, og det er også lidt en beslutning med at rive alt op og flytte til den anden ende af landet. Men det sker. Jeg flytter til København fra den ene dag til den anden. Det sker faktisk på en uge, at jeg finder både lejlighed og arbejde. Ja. Så bestiller jeg en flyttebil, og mig og min papfar tager afsted. Bare mig og ham. Og får flyttet ind. Og så dagen efter, at jeg er flyttet ind i København, møder jeg så Jesper, min forlovede, på Tinder. Og det er en vild forelskelse. Der går 2 måneder, og så bor vi sammen. Og så går der et år, og så bliver vi gift. Nej, så bliver vi forlovet. Basically gift. Og jeg møder hans søn, som er den her dejlige lille dreng, som også ændrer mit liv fuldstændig. Giver mig troen på, at jeg også kan være mor en dag. Ja, og nu er vi her. Mm-hmm. Nu er det jo gået ret stærkt i dit forhold, ikke? Bor sammen efter 2 måneder og forlovet efter 1 år. Har I allerede sat en dato for, hvornår vi skal giftes, eller? Ja, den 29. juli skal vi giftes. Okay, ja. Næste år. Næste år, så har vi været sammen i 2 år. Ja. Det var sådan mig, der var sådan, så kan vi gøre det, så ved vi, hvornår der er mærkedage, og sådan. Så er det meget nemt. Ja. Okay, så det var et helikopterblik i virkeligheden på dine 23 år, Fiona, men nu skal vi også zoome lidt dybere ind i nogle af øjeblikkene. Og det første øjeblik, jeg ligesom er nødt til at høre fra dig, for at jeg kan skrive din nekrolog overhovedet, det er et øjeblik, der har været definerende for dig. Jeg har rigtig svært at finde et definerende øjeblik. Men jeg tror, at det var, da jeg var på efterskole, hvor at der ligesom var den her eksplosion lige pludselig. Kan du huske nu, siger du det jo som, det føles som om lige pludselig dit hoved eksploderede. Altså var det sådan, at du husker et specifikt øjeblik, du sidder, og der er noget, der klikker, og Big Bang går off, eller var det mere sådan en løbende åbenbaring? Ja, altså jeg husker det som sådan, at jeg kommer ind i et klasseværelse, og ser en lærer, som egentlig har haft på en anden skole. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, at det faktum, at jeg havde haft hende på en anden skole, gjorde, at jeg følte mig tryg med hende. Og så kan jeg bare huske, at jeg bare begynder at græde. Jeg begynder bare at bryde fuldstændig sammen. Og der er ikke nogen andre i det her klasselokale? Der er ikke andre i det her klasselokale. Og jeg siger til hende, prøv at høre, jeg har det ikke godt. Og jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg tror, det er noget med min familie at gøre. Og så siger hun, prøv at høre, nu går vi ned på dit værelse. Og så sidder vi der. Og jeg kan huske, vi går ind. Jeg havde sådan et todelt værelse. Min roomie var der, og hun sagde, jeg går. Jeg skal nok give noget room. Og hun går så ud. Og så sidder jeg på den her meget gammeldags seng med de her kolde, røde murstensvæge bag ved os. Og vi sidder der, begge to, med benene oppe siden af hinanden. Og så snakker jeg bare, og så flyder det bare ud af mig, at jamen, jeg kan ikke forstå, hvorfor mine forældre altid har været ulykkelige sammen. Jeg har altid fået at vide, at mine søskende, de ikke forstår, hvorfor de er sammen. Og jeg har altid følt, at de diskuterede hele tiden. Og altså din... Min mor og min papfar. Din papfar. Ja, lige præcis. Og jeg har altid følt, at de diskuterede, og at de havde det dårligt, og det var gået over på mig, og jeg har aldrig forstået, hvorfor at jeg var så ked af det, når der ikke var nogen, der kiggede. Hvorfor at jeg græd, når jeg var alene på mit værelse. Det har jeg aldrig forstået, og aldrig rigtig ladt det komme ind, fordi min mor i min hjerne, det kan være, at hun ikke selv føler det, men i min hjerne har hun altid været meget skrøbelig. Jeg har altid været bange for, at hun ville gøre skade på sig selv, tage sit eget liv. Der har været en stor frygt i mit liv, og det har jo bare sat sig i mig som sådan en angst. Og det kan jeg huske, at det bare alt sammen væltede ind, da vi sidder der på min dyne og min pude, og hun har armen omkring mig. Og ja, altså, jeg kan nærmest huske det, som om jeg var out of body, ja, og bare kunne kigge på mig selv, sidde, ja, der. Så det er nok et meget definerende øjeblik. Ja, det giver jo god mening, at det sker på efterskolen, ikke? Altså, det er jo første gang, man bliver fjernet fra sin egen hverdag. Det er første gang, man får et sammenligningsgrundlag. Lige præcis. Hvordan tror du, den her åbenbaring, hvordan definerede den her åbenbaring dig resten af dit liv? Vi kan jo høre, at det meget konkret gør, at du flytter ud, men hvordan har det ligesom følelsesmæssigt eller personligt defineret dig? Det skete jo heller ikke på den bedste måde, fordi at jeg jo så sagde til min lærer, at jeg gerne ville have et møde med min mor. Og det gjorde vi så, og lærerne var der, og vi prøvede ligesom at snakke. Og jeg kunne bare se, altså min mor blev så vred bagefter, da vi var alene, og gav mig et fur, som man jo kalder det. Og det definerede mig på den måde, at jeg tror, det var der, det gik op for mig, at min mor ikke rigtig lytter til mig. Jeg føler ikke, jeg bliver hørt. Og det er så senere hen gået op for mig, at det er okay, fordi det kan godt være, at hun ikke gør det, men det er ikke hendes mening. Det er bare en ting i livet, man skal være meget klar over, at nogle gange, så selv de mennesker, du holder af, og som skulle være der for dig, selv hvis de ikke mener det dårligt, så er det okay at skære dem fra og minimere ens opmærksomhed til dem. Ikke fordi der er noget galt, ikke fordi man som sådan hader dem, men fordi det er bare det, man kan mærke, der er bedst for en selv. Så det, har, det tror jeg, det er det, det har gjort. Det er det, det har taget med, at det er ikke nemt at skære tråden over, og det er ikke nødvendigvis, du gør det fuldstændig. Og det er ikke altid den anden person, der er grundlaget for det. Det kan godt være dig selv. Taler du med din mor og din papfar totalt store mængde af søskende i dag? Ja, det gør jeg. Jeg hører fra min mor en gang imellem. Jeg har lige haft en periode, hvor jeg slet ikke hørt fra hende i meget, meget lang tid. Og jeg prøver langsomt at komme ind i og snakke med hende igen. Det går ikke så godt. Men det er min egen angst og følelser. Og jeg snakker med min papfar rigtig meget. Holder rigtig meget af ham. Jeg snakker også med min rigtige far. Også rigtig meget. Specielt efter jeg flyttede til København. Og han er rigtig glad for min forlovede. Mm-hmm. Så, eller nu er du jo flyttet til Malmø. Til Malmø, ja, præcis. Og jeg snakker rigtig meget med mine søskende. Vi har jo alle sammen været igennem vores forældre. Og mine søskende har jo nærmest alle sammen forskellige forældre, så vi kender alle sammen den her følelse, så vi har et bånd, der ikke kan brydes på nogen måde, men vi er også alle sammen meget specielle og meget forskellige på hver vores punkter, så vi har også rigtig mange clashes. Vi slås en del. Og det er ikke altid, at man lægger mærke til det, når man er udefra. Nej. Det er mere sådan noget, nu sagde hun det her, og det ved hun godt, det gør mig ked af det. Og, ja. Men det ved hun egentlig ikke. Der er mange dynamikker at tage hensyn til, ja, i så stor sammenbrægt i en, ja, familie, ikke? Ja, præcis. Okay, Fiona, nu har du husket lidt tilbage på dit liv, men hvis du nu skulle dø i morgen, og vi skulle sidde om et bord, mig og alle dem, der har kendt dig, hvad så et øjeblik, du håber, vi vil fremhæve? Altså, hvad er et øjeblik, vi skal huske dig for? Det er et rigtig svært spørgsmål. Det er det. Fordi på den ene side føler jeg jo ikke, at jeg overhovedet har noget, man kan huske mig for. Sådan et specifikt øjeblik, for jeg føler, at jeg har mange små, fordi jeg er et meget specielt menneske. Jeg håber bare, at jeg bliver husket som en, der gjorde deres bedste. For ikke bare andre, men også for sig selv. At de husker, at jeg prøvede det ekstra på lige at holde om dem. Eller hjælpe dem, når de havde brug for det. Give dem en hånd, når de havde brug for det. At de bare husker mig for den, jeg er. I deres øjne i hvert fald. Men det er meget, meget svært, hvilket øjeblik det skulle være. Min familie ville nok sige, det øjeblik, de husker mig for, er enten den dag, jeg smed en hel pizza på gulvet, da vi var på vej ind til at skulle have fællesspisning på min skole. Eller den gang min papfar, han hældte remoulade ud over mit ansigt. Okay, hvorfor gjorde han det? Fordi da jeg var lille, der synes jeg, remoulade var bare det bedste i verden. Og så sagde jeg til ham, jeg kan bare spise en hel remouladebøt. Og så sagde han, okay, så hælder jeg det, så trykker jeg det bare ud i munden på dig, og så er du bare klar. Og jeg var bare, selvfølgelig, det gør du bare. Og så fik jeg det ud over hele ansigtet, og jeg husker så tydeligt, at min søster og vores på det tidspunkt indboende ridepige faldt ned af stolen af grin, fordi ja. Det var så sjovt. Ej, og så remo af alle ting. Den lugt der, den er bare hængt ved i dit ansigt i flere dage. Og jeg kan huske, at jeg gik ud på gårdspladsen, og jeg græd. Og jeg var bare fuldstændig ødelagt, og min mor kom ud og sagde, nu skal du holde op med det der. Det er okay. Det var dig selv, der ville. Og jeg var bare sådan, mit liv er slut. Ja. Men efterfølgende har jeg altid bare set det som noget sjovt. Ja, okay, så du tror, at nu du selv har lidt svært ved at vælge, hvilke øjeblikke, du tror, at de øjeblikke, andre vil vælge for dig, at huske dig for, det her med remouladen, det her med pizzaen, ikke? Altså, det er jo øjeblikke, hvor du på en eller anden måde er fjollet. Ja. Og lidt klodset, ja. Men altså er reel, ikke? Altså, det er ikke et øjeblik, hvor du står på scenen og kan din linjer helt perfekt. Mm-mm. Det er et øjeblik, hvor du også er lidt uperfekt. Ja, helt sikkert. Jeg håber, at det er reelle øjeblikke, jeg bliver husket for, fordi når man spiller skuespil, så laver man så meget. Og jeg har ikke været med i noget, hvor jeg tænkte, det der, det var bare mit gennembrud. Fordi jeg har ikke haft et gennembrud. Jeg har bare kæmpet. Det er det, mit skuespil har været. Det er en kamp. Ligesom med min familie. Jeg har været på mange slagmarker. Nu skal vi tale lidt om et øjeblik, du er stolt af. Jeg er spændt på, om det er endnu en kamp, du har vundet. Du er stolt af at have vundet, eller hvad du ellers har at fortælle at være stolt af? Hvad er jeg stolt af? Jeg tror, at jeg er stolt af at have flyttet til København. For jeg tror, at i den periode, det var første gang, jeg ikke havde noget arbejde. Jeg har altid arbejdet. Jeg har altid gået på skole. Jeg har altid lavet et eller andet. Det var første gang, jeg følte, nu var jeg ude at stå på egne ben. Jeg var ude at være lidt ustabil. Og der lærte jeg rigtig meget at stå ved mig selv og være den, jeg har lyst til at være. Så jeg husker, at jeg pakker mine ting, og jeg kan huske, der er mange mennesker omkring mig, der siger, nej, nej, nej, du må ikke flytte. Så kommer vi til at savne dig, og nej, og min familie var sådan, det synes vi ikke. Selvfølgelig er det dejligt for dig, at du vil til København, men vi savner dig allerede. Men jeg kan huske, at da jeg var i København, og jeg sad på bakken over for ham, der så blev min fremtidige chef, og jeg kiggede rundt på den her virkelig flotte scenografi. Det er inde i, jeg arbejdede på Postgården, som jo er en kulisse fra Matador. Og jeg kiggede rundt og tænkte, det er det her, jeg skal. Og hvordan ser det ud? Det er et gammelt hotel. Der er en kæmpe scene, i midten, og de her gamle borde, som er dækket op med hvidt papir og hvide duge, og pænt krystalglas og krummelure rundt i alle sådan gerækter, og det, altså, det var utrolig flot. Det var som at være inde i en tidslomme, og jeg gik jo igennem bakken også og kiggede rundt og så de her forlystelser, der kørte, og det blinkende lys og kongens have, og jeg var bare, det gik bare op for mig, at altså, jeg kunne mærke den der puls, der var, som der er i København. Altså, at København er levende på en måde, som Aalborg ikke er. Og jeg tror, at jeg var meget stolt af, at jeg ligesom kunne sige til mig selv, nu gør vi det. Nu tager du væk fra alt, hvad du kender. Langt væk fra alt, hvad du ved noget om. Og så springer vi ud i det. Ja. Det er jeg stolt af, tror jeg. Det kan jeg altså godt forstå. Det kan jeg da godt. Det er da også nervepirrende. Nu siger du også, du kommer, sagde du Aalborg, men så var der også lige en time kørsel fra længere væk, og så 20 minutter, og altså, du kommer over fra en sindssygt lille by. Ja, altså, jeg kommer fra Dorf, ja, som jo betyder landsby på tysk. Ja. Og det er bare, det er sådan, når du kører ind i Dorf, så kører du også ud af den. Ja. Altså. Men så har der måske også altid været sådan en følelse af, at du har været lidt for stor til det, eller dine ambitioner har været lidt for store, og det kan måske godt være svært at blive mødt i, ja, når man kommer fra et lille landsbysamfund, ikke? Når, hvad skal du derovre om? Jeg skal blive skuespiller. Altså, det lyder jo helt som sådan plottet til sådan en teenagefilm, en, der flytter til New York, The Big Apple, og ja, prøver, ikke? Small town girl. Ja, lige præcis. Var, ja, det dig? Jamen, lige præcis. Det var også lidt det, jeg følte. Så det, altså, det var helt vildt. Helt vildt. Og så jeg nogle af mine gamle klassekammerater har fået børn, og de bor stadig i den samme by, og jeg tænker, at jeg synes faktisk, det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk, at de kan. Jeg vil ønske, jeg kunne. Jeg vil ønske, jeg bare kunne sidde stille. Og det kan jeg jo også på sin vis. Altså, nu hvor jeg gerne vil have mand og børn og familie, og hus og have og Volvo, hvis jeg kan det. Ej, ikke en Volvo, men det kan jeg godt, men det skal være herover, for det skal være et sted, hvor der er en puls. Hvor selv når jeg sidder ned og tænker, nu sidder vi godt nok stille, så kan jeg lige tage toget over til København, og så kan jeg føle, altså du kan mærke det i betonen, du kan mærke det, når du går i København inde ved hovedbanen, du kan mærke, det er som om, hver gang du tager et skridt, så er der sådan nogle vibrationer igennem hele kroppen, der bare siger, du, du, du. Altså, det er en puls uden lige. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det må være at bo i New York. Det må være vanvittigt. Altså. Jeg tror, det er vanvittigt. Jeg tror heller ikke, de har det så godt, de fleste, der bor i New York. Ej. Altså, jeg forestiller mig, de er meget stressede. De er meget stressede, den mentale sundhed er måske ikke så høj, og nu er der jo også kommet studie ud omkring, at lydforurening jo også er en ting, der påvirker vores mentale helbred, ikke? Jeg bor ud til en begyndende motorvej, ikke? Og ja, nogle gange så, ja, og mit, jeg har ikke lige fået sådan, mit bord er helt på plads, og det står altså vipper lidt nogle gange, når de store lastbiler kommer forbi og sådan noget, ikke? Og der er lidt den der med, det er rart at føle, at jeg er en del af noget større, og at selv når jeg er hjemme, så er jeg ikke rigtig alene, jeg er stadig en del af en by. Men det er klart, så kan man jo også nogle gange føle, okay, men giv mig for helvede bare fred. Ja, det er det, jeg savner ved at bo ude i en lille by. Ja. Det er, at du kan bare, altså du kan bare slump your back, du kan bare være krumrykket, ja, klø dig i røven, bare sidde på sofaen og se det mest weird shit, og bare tænke, om der er ikke nogen, der ved, hvad jeg laver alligevel. Altså. Men du er alligevel stolt af, at det ikke er der. Ja. Min drøm har altid været sådan at bo på en lille træhytte inde i skoven. Men så, når jeg går ud af skoven, så er storbyen lige der. Ja, best of both worlds. Lige præcis. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Jeg tror, at det er... altså det, der springer ind i mit hoved, det er jo min forlovede. Fordi han var den første person, der tog mig som den, jeg var, følte jeg. Altså, og det var ikke, at... Jeg har også haft andre rigtig fantastiske mennesker i mit liv, som har været åbne, og som har lært mig store dele af at være mig selv, og har fortalt mig, at det er okay at være mig selv. Jeg har nogle helt fantastiske venner, som virkelig har givet mig alt. Men da jeg mødte og snakkede med min forlovede første gang, jeg sad i min lille bitte lejlighed i Kongens Lyngby, der jeg stadig boede der, og vi snakkede sammen på FaceTime, fordi der var corona, så vi havde ikke mødt hinanden rigtigt. Nej, jeg mødte hinanden på Tinder jo. Ja. Så I havde sådan, I to rent faktisk en FaceTime-date. Jeg tænkte altid, hvem... Altså, man hørte om det under corona, og tænkte, hvem er de mennesker, der egentlig gør det? Det var jer. Det var os. Ja. Helt sikkert. Vi sad og snakkede i 7 timer. Okay. Og hvor længe har I chattet sammen på det her tidspunkt? Jeg tror, vi skrev sammen i et par dage, og så spurgte han, om vi kan kunne få min Snapchat, og jeg sagde, selvfølgelig, det må du godt. Og så begyndte han at sende videoer og billeder, og så kan jeg huske, det første, jeg tænker, det er, nej, han ligner jo sit billede. Nej, hvad er det for noget? Wow. Hvad er det for noget? Han ser jo godt ud. Altså. Ja, men jeg tænker da også, at det er jo, det tror jeg måske bare en ret god ting generelt at gøre, hvis man, nu kunne jo ikke rigtig se hinanden, vel? Men på Tinder det der med, okay, man kender hinandens skrivesprog, der kan man også være meget på en måde, men så får du en video, og så lige pludselig, okay, han er faktisk levende, og også lidt mærkeligt at høre en stemme. Altså, kan du huske, du hørte den første gang? Synes du, den matchede, eller? Ja, altså, det synes jeg. Altså, han fortalte jo hele tiden, at han var sådan Big Daddy Wolf, ikke? Han er sådan en stor svensk mand med skæg og langt hår, der ved, skovmandskjorte. Så da jeg hørte, at han snakkede sådan her, så tænkte jeg, okay, det giver god mening. Okay. Så det gav meget god, og det var også derfor, jeg følte mig lykkelig, tror jeg, fordi da vi lærte hinanden at kende, der hvor jeg sad der i min lille kælderlejlighed, i min lille indbyggede seng i væggen med, altså, der kunne nærmest ikke se sollyset, selvom det var altså banesol udenfor midt i sommeren. Altså, jeg følte mig bare så tilpas, fordi jeg følte, at det her, det er et ægte menneske. Et menneske, der bare er sig selv, og vi var begge to enige om, nu vil vi bare gerne være ærlige og være dem, vi er. Og der tror jeg bare, jeg var lykkelig, fordi det følte jeg, at vi var. Det var et rigtigt ægte øjeblik. Ja. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt sorg? Der har været mange. Jeg tror, et af de mest sorgfulde øjeblikke, jeg har haft i mit liv, det har været, at min mor, da hun skulle skilles fra min papfar, det er også anden skilsmisse på en eller anden måde. Nej, det er tredje. Du står midt i. Det tredje. Altså, jeg står i anden, men hun har været igennem 3. Ja, og så. Du har overværet 2. Ja, lige præcis. Fordi det kan godt være, at jeg ikke var gammel nok til at være der, da de blev skilt, min rigtige mor og min far. Eller min rigtige far og min mor. Men jeg var jo stadig en del af skilsmissen igennem hele mit liv, fordi de kunne jo ikke snakke med hinanden. De kunne ikke kommunikere. De kunne ikke være en del af hinandens liv. Så det var jo mig, der engang imellem skulle være kommunikator og sige, amen, mor vil gerne have, at du køber det her til mig. Og amen, far, han synes, at det her, det er lidt dumt. Og bum, bum, bum, bum, bum, bum. Så ja, det er anden skilsmisse, jeg var igennem der. Men da jeg virkelig følte sorg, der var det, at min mor ringede til mig og sagde, at... Og hvor er du på det her tidspunkt, da du får det opkald? Jeg sidder i min lejlighed i Aalborg. Jeg har sådan en hems. Det er sådan meget, meget gammel. Altså, huset udenfor er meget faldefærdigt. Det ligner, at det er ved at falde sammen. Og indeni er det faktisk meget hyggeligt. Og jeg sidder op i sådan en træhems, der er bygget med en lille altan nedenfor, og det er meget, meget hyggelig lille lejlighed. Og jeg sidder herop og tror, jeg sidder og kigger på min telefon eller sådan et eller andet. Og så ringer min mor og siger, at og hun er grædfærdig. Det har hun gjort tit. Og jeg er meget beskyttende over for min mor. Og så siger hun, at nu har min papfar prøvet at slå hende, og han har kastet ting efter hende. Og ramt hende med de her ting, han har kastet efter hende. Og der kan jeg bare huske, at jeg brød fuldstændig sammen. Fordi jeg kan ikke altså fysisk vold mod min familie og mod mig selv, det kan jeg slet ikke. Jeg har selv været igennem nogle forhold, hvor jeg er blevet voldelige forhold. Hvor at det klikkede fuldstændig for mig, og jeg fik et af de største angstanfald, jeg nogensinde har haft. Jeg kan huske, jeg får kravlet ned af min stige, og jeg ender op med bare at sidde på gulvet og sådan og hyperventilere og vugge mig selv frem og tilbage, og jeg savler, og jeg kan slet ikke finde ud af, hvor jeg er. Jeg kan huske alle lyde er meget kraftigere end hvad de normalt ville være. Min eget åndedræt er meget kraftigere end hvad det skulle være, men samtidig så opfatter jeg ingenting omkring mig. Jeg opfatter bare, at jeg sidder på gulvet, og jeg kan huske, at min mor ringede til mig og sagde, jeg er på vej, og hun ringer til mig igen og siger, jeg er på vej, jeg skal bare lige ind på tanken, jeg kommer lige om lidt. Okay, jeg kan bare huske igennem alt det her, så tænkte jeg bare, selvfølgelig, du skal lige på tanken, det skal du. Men hun kommer, og hun giver mig en pille, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg får bare at vide, så det er en af dem, hun får for ligesom at calm herself down. Og så kan jeg huske, hun siger, at hun vil aldrig nogensinde snakke om det igen. Aldrig, hun vil aldrig nævne det igen, for hun kan godt se, at jeg kan ikke håndtere det. Hvilket jeg heller ikke kan. Og hun vugger mig, og jeg får det bedre, og jeg slapper af. Så tror jeg, der går en halv time, og så nævner hun det igen. Og der tror jeg bare, min hjerne ligesom siger, okay, altså, der tror jeg, der er et eller andet, der slår klik, hvor jeg tænker, altså, jeg har ikke mere sorg tilbage at give. Det har jeg så senere hen fået, det er så løsnet op igen, men der blev jeg meget følelseskold, kan jeg huske. Og hvad gør man så med denne her information? Altså, du taler jo stadig med din papfar, og du taler nogle gange med din mor. Ja. Yeah. Ja, yeah. Jeg får tit at vide, at min forlovede er meget naiv. Og meget hurtig til at tilgive. Og det er jeg faktisk, og min storebror kaldte mig en, at jeg var meget nem at overtale. Jeg var lidt for meget en people pleaser. Og det har jeg egentlig kæmpet med et stykke tid, at ja, det er jeg, og det er jeg faktisk stolt af. Det har jeg ikke noget imod. Jeg har lært at skærme mig mod de mennesker, hvor jeg godt kan mærke, de tager det ikke, altså de tager det for givet. De tager min godhed for givet. For jeg har en masse, jeg gerne vil give. Jeg vil gerne hjælpe folk, så meget jeg kan. Men det har også bare gjort, at altså, de her oplevelser, jeg har haft, har gjort, at jeg ikke tør og hjælpe folk altid. Fordi, hvad nu hvis, at de ender op med at gøre det her? Eller, hvad nu hvis jeg igen bliver taget for givet? Men jeg er stolt af, at jeg gerne vil hjælpe folk. Jeg er stolt af at være en people pleaser. Jeg er stolt af, at jeg kan, for alle mennesker kan hjælpe, men det er ikke alle, der gør det. Og det er jeg stolt af. Ja. Yeah. Men det er jo også heftigt at ligesom skulle bede dig om at være det moralske kompas og ligesom løfte op på den her moralske højborg, altså at forvente af dig, for du er jo barnet i det her. Ja, men igen, jeg var meget, som jeg sagde, jeg blev meget hurtigt mentalt voksen. Ja, men det er jo også svært, hvis du som barn skal trøste den voksne. Altså. Ja. Og jeg tror også, det var det, der ligesom slog klik den dag. Jeg tror, det var, at min mor ringede til mig og ville have trøst over noget, der skete i hendes forhold med min papfar, som jeg jo egentlig også holder rigtig meget af. Og jeg har jo været igennem de her voldelige forhold, og jeg har prøvet at sige, at jeg har været igennem de her forhold. Der er blevet taget kvælertag på mig, og jeg har prøvet at blive svinget rundt, og jeg har da haft kæmpe blå mærker, og jeg er også blevet truet på livet. Alle de her ting har jeg prøvet. Jeg har prøvet at sige det, men der gik det bare op for mig, at der bliver ikke lyttet. Og jeg blev ikke trøstet. Folk kigger på mig, som om de ikke tror på, hvad jeg siger. Tit har jeg oplevet. Det er også dumt at sige alle, fordi jeg ved, der er folk, der tror på mig, men min familie har svært ved det. Og det gik op for mig den dag. Ja. Hvorfor skal du trøste hende, hvis hun aldrig vil trøste dig? Ja, lige præcis. Eller hvis hun lige skal på tanken først og købe smøger, eller hvad? Nej, jeg tror, hun skulle have benzin på bilen, eller sådan et eller andet, eller måske skulle hun købe den pille. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at jeg fik at vide, at nu skulle hun på tanken, så det tog lige lidt ekstra tid. Og endnu en gang var du ikke det vigtigste. Ja. Og jeg forstår det også godt. Det har ikke været nemt at være henne. Hun har 7 børn, og hun har været igennem mange mænd. Hun har fået 7 børn. Hun har fået 7 børn. Altså, det er jo ikke bare... Jeg er helt med på, at du selvfølgelig også... Og vi også skal huske på, at hun også har gjort sit bedste. Men hun har jo ikke bare fået 7 døre. Eller 7 børn leveret ved døren af skorken, vel? Altså, hun har jo også valgt at få dem, kan man sige. Lige præcis. Hun har jo valgt at få dem, og... Jeg tror også, hvis hun kunne få flere, så havde hun også gjort det med den nye, hun er sammen med. Det var spændende. Ja. Hvorfor det, tror du? Jamen, hun er rigtig god til børn. Så jeg forstår det godt. Hun er rigtig, rigtig god til små børn. Og hun har rigtig meget kærlighed at give til dem. Men jeg tror, at hun har manglet meget ungdom i sit liv. Det har jeg også. Jeg har også manglet at være ung meget i mit liv. Men jeg tror, hun har manglet det på en eller anden måde, for hun fik jo min storesøster, da hun var 18-19 år, så tror jeg også, hun har manglet en del ungdom og lov til at være ude og være fri. Så jeg tror, at da de var små, var de søde, og hun havde det der modergen, men så når man bliver ældre, så tror jeg, at hun har flyttet fokus over på, hun fik mange katte for eksempel, som var vigtigere. Jeg havde jo meget kraftig katteallergi, men det var jo bare noget med, at jeg skulle tage min astma-medicin og alle de her ting. Og det var også en af grundene til, at jeg flyttede. Men jeg tror ligesom, at hun flyttede fokus over på noget nyt, hun kunne tage sig af. Eller da hun så blev skilt, så var hun ude at feste rigtig meget. Og altså, jeg ved også, min storesøster har også følt, at hun har været meget hendes veninde, mere end hun har været hendes barn. Så jeg tror, hun har manglet det. Og så måske, uden at tænke over det, har ladet os være lidt vennerne, da vi så er blevet ældre. Dem, hun ligesom læner sig op af, i stedet for dem, hun ligesom bærer, som de børn, de er. Det tror jeg, det er en ting, der er sket. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og du skulle ligge på dit dødsleje, er der så et bestemt øjeblik, der ligesom vil hjemsøg dig, et øjeblik, du fortryder, eller et øjeblik, du ville have gjort om? Jeg arbejder rigtig meget på, at det ikke skal ske. Fordi at jeg hørte hvem var det, der sagde det? Det er en gammel græsk filosof, der har sagt, at du skal aldrig tvivle på din... du skal aldrig fortryde de ting, du har gjort i dit liv. Du må godt kigge tilbage på dem og tvivle på dem, genoverveje dem, prøve at se det i retrospekt, men du skal aldrig fortryde dem. Fordi det kan du ikke. Der er ikke nogen grund til det. Du får ikke noget ud af det. Det er helt okay at tvivle på, gjorde jeg det rigtige? Men du skal også stå ved dig selv og sige, jeg gjorde det, jeg gjorde. Og så er vi videre. Så jeg prøver rigtig meget på ikke at fortryde noget af det, jeg har gjort. For det synes jeg er spild af tid. Fiona, hvis du virkelig skulle dø i morgen, nu har vi jo gjort status over dit liv, og jeg vil slutte med at spørge dig og bede dig om at svare så kortfattet som muligt. Har du været tilfreds med dit liv, hvis det ender her? Det tror jeg ikke. Men selvfølgelig vil jeg det, fordi jeg vil ikke kunne lave det om. Men jeg tror også på samme tid, jeg vil være sådan, der er så mange ting, jeg gerne vil. Men jeg tror også, det er menneskeligt. Jeg tror, det er menneskeligt ikke at være tilfreds med sit liv. Og det tror jeg, jeg er tilfreds med at være utilfreds med. Så jeg er tilfreds med, at selvfølgelig er der andre ting, jeg gerne vil. Men jeg er glad for det, jeg har lavet også. Fiona, nu samler jeg lidt af det, vi har talt om, og skriver din nekrolog. Og ja, så kan du høre den bagefter, ikke? Spændende. Ja. Mens jeg lige får sat din mikrofon dut på, Fiona, så kan du fortælle mig om... Du vil læse den op? Ja, det kan jeg da godt. Ved du ikke det? Jo. Fedt. Så får du computeren over. Okay. Jeg, Fiona, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op på scener rundt omkring i landet og i mit liv. Nogle af dem ønskede jeg at stå på med mine skuespillerdrømme, og andre var tvunget, som scenegulvet i mit barndomshjem. Her skulle jeg altid optræde som en, der havde det okay, og selvom det ikke var sandheden. Jeg havde en kæmpe familie, flere forældre og 6 søskende. Jeg var aldrig alene, men alligevel følte jeg mig næsten altid ensom, da jeg var barn. Gården, vi boede på, var som en kampplads, og præmien, vi kæmpede for, var mine forældres anerkendelse. Det var ikke en kamp, der var nem at vinde, men jeg placerede ikke skyld, selvom jeg i virkeligheden nok var i min fulde ret til at have gjort det. Men nej, jeg var ikke bitter på mine ældre dage. For jeg var god til at tilgive. Jeg opfattede ikke karaktertrækket naiv som værende noget negativt. Jeg elskede meget og favnede bredt, og det var umuligt for mig at kalde det en svaghed. Men det er klart, at når man nu også gør det, vil du også møde mennesker, der udnytter din godhed. Disse mødte jeg også. Men jeg blev også bedre til at sætte grænser. Bedre til at være lige så god mod mig selv, som jeg var for andre. Bedre til ikke at føle mig selvisk, når jeg passede på mig selv. Og derfor var jeg også stoltest, når det lykkedes mig. Da en kulisse fra Matador blev kulissen af en af de vigtigste øjeblikke i mit liv. Da jeg valgte at forfølge min drøm, pakke en taske og tage til København. Der var 2 sandheder inden i mig, der begge var sande på samme tid. Jeg ville gerne leve et vildt liv, og nå at udleve den ungdom, jeg aldrig fik lov til i mine teenageår. Jeg ville kaste mig selv ud på dybt vand og teste, om jeg kunne bunde. Jeg ville nyde, at jeg for første gang levede et liv, hvor jeg kunne vælge mig selv først. Den anden sandhed var, at jeg drømte om at skabe min egen kærlige familie. Jeg altid selv havde drømt om. At jeg også søgte en tryghed i kærligheden, i familien, i livet, jeg sjældent havde følt meget af før. Jeg nåede aldrig at vælge mellem dem, eller finde den perfekte balance mellem de 2. Og selvom jeg måske ville have tvivlet på, når jeg var gammel og grå, om jeg havde valgt rigtigt, så ville jeg aldrig fortryde det. Jeg spillede mange perfekte mennesker på mange forskellige scener, men jeg vil huskes for, hvem jeg var behind the scenes, når jeg ikke spillede en rolle. Hvem jeg var efter tæppefaldet, når publikum var gået, og projektorlyset var slukket, og jeg bare var 100% mig selv. Ja. Ja. Ja. Hvad siger du til det? Jeg kan godt lide det. Det giver god mening. Det er vanvittigt, hvad man kan lære om et andet menneske på en time, når man stiller de rigtige spørgsmål. Så du synes, at det er Er tro til dig? Det synes jeg. Det synes jeg, det er. Men er der alligevel noget, du vil ændre? Nej, men jeg tror også bare, det er, fordi jeg synes, det altid er svært at få quirkiness ned på papir. Fordi ja. Jeg jo er meget sådan, når man spørger mit liv, så er jeg meget sådan, og det var også hårdt, og, men det var det ikke, og det er du ved, meget vis. men så du føler måske lidt, at den her version, der ligesom bliver bevaret i den her nekrolog, den der bliver fortalt om, det er en person, der måske er lidt mere, ja, det ved jeg ikke, alvorlig, ja. End du gerne vil huskes. Jeg vil gerne huskes som at være vis og, og have, og være vis, men også at være, fordi jeg er også meget et barn, mange gange. Altså, det er så til gengæld ikke så tit sammen med andre mennesker, det er kun de mennesker, jeg føler mig tryg med. Når jeg møder folk første gang, så er jeg meget sådan alvorlig, meget sådan, prøver at være lidt dignified, og jeg arbejder på at give slip på det, fordi jeg er bare et kæmpe barn. De øjeblikke, du sagde, at du tænker, at din familie vil huske dig for, det var jo også de her øjeblikke, hvor du altså tør være barnlig og give slip, og ikke har så travlt med at være vis eller fattet på en eller anden måde. Og det har jeg hørt dig sige, at måske at der også godt måtte være lidt flere nuancer af den Fiona. Ja, yeah. Men den er svær at få ind, fordi jeg heller ikke snakker om den selv, fordi det stadig er et meget ømt punkt for mig at være barnlig, tror jeg. Men hvis du ikke skal tænke på det praktiske i det, i arbejdsopgaven er at skulle skrive det, men du bare måtte lave bestillingsarbejde, så måtte der godt være mere af det med. Ja, det tror jeg. Det er en stor del af mig, at være et barn. Ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, Fiona, det var det her, der blev trygt, kunne du så affinde dig med det? Sagtens. Det rummer rigtig meget af, hvem jeg er. Det er sådan meget... Det er et meget godt billede af, hvem jeg var.